Bon dia. Ells són alumnes de català, però uns alumnes més especials, diferents, podríem dir fins i tot, perquè ells són de diferents llocs del món, podríem dir-ho així. Per exemple, Carlos. Sí. Carlos Emir. Correcte. D'on és vostè? Jo sóc de l'Argentina. De l'Argentina? Sí. Quants anys té? 28. 28 anys. I en Carlos, des de quan parla català? Encara no ho parlo molt, perquè no tinc molt vocabulari, però a partir de que vaig fer el curs, el B1 o el B2, ho entenc molt. Però a vegades ho parlo, però, com ho dic, no tinc molt vocabulari. L'entenem perfectament, eh? O sigui que estem parlant català. En Carlos té 28 anys, com ell ha dit, és d'Argentina. Va arribar a Lloret de Mar el 2002, fa pràcticament un any. Ahir va fer un any que he arribat a Lloret. Doncs aquest és el primer botó de mostra, perquè en tenim més, com dèiem. La Lina. Soc de Polònia, tinc 28 anys, i què més? Intento parlar català ja fa uns 5 mesos. Doncs intento, però també em falten moltes paraules, moltíssim. Però intento parlar cada vegada més, perquè m'agrada més cada vegada, i bueno, com vivim aquí, he de parlar català. Ja té un cert avantatge, amb Carlos, perquè des del 2000, que és aquí amb nosaltres. Tercera mostra, la Jadranka. Sí. No m'atreveixo a dir el cognom perquè no voldria ofendre. D'acord. La Jadranka és croata. Sí, sóc de Croàcia i tinc 25 anys. Venia aquí a Lloret de vacances fa 8 anys, però fa 4 mesos que estic casada amb un espanyol de Salamanca, i català no parlo. Què més? Perquè he terminat el curs, el primer nivell. De fet, la Jadranka ha arribat a Lloret el 2003. Sí. O sigui que... En novembre de 2002. Pràcticament, si fa o no fa, encara no ha acabat aquest any. Sí. I encara no fa un any que es troba amb sí. nosaltres. Sí. Home, una curiositat, siguent el seu home de Salamanca, aquest interès per aprendre el català? Perquè ara viuré aquí, a Catalunya, a Lloret, i m'interessa molt... perquè és que és clar, viure a Catalunya i aquí es parla català. Perfecte. I encara una quarta persona és Andrea. Uh-huh. Andrea Salas, també de l'Argentina. Què més? Tinc 33 anys. I fa gairebé 2 anys que visc aquí a Lloret. També amb un cert avantatge de temps? Un cert avantatge, sí. Per això ja la veiem també una mica més desenvolta. Sí? A mi no em sembla molt... No? Gaire això, però bueno... No, és que... sigui que... m'agraden molt les llengües i que parlo francès, i trobo que el català i el francès semblen molt, i bueno, sí, una mica més fàcil, no?, per a mi. Mm-hmm. Mm. Una pregunta que la llenço a tots. Abans de venir a Catalunya, sabíeu que es parlava el català? Sí. Sí. Sí, sí, clar. Però, per exemple, jo pensava que català no és llengua. Pensava que és un dialecte. Sabia que es parla català aquí, però pensava així. Mm-hmm. Ara ho sé, que és una llengua gràcies del cursos de català. Des de quan vareu pensar l'he d'aprendre jo aquesta llengua per comunicar-me amb la resta de gent que viu en aquesta zona geogràfica de l'estat espanyol? Doncs a partir de participar en el curs de català pensava i decidia aprendre més, perquè penso que és molt útil i quan es viu aquí he de parlar català o entendre una mica. I què més? Tinc un nen que ja té 2 anys i penso que per mi, per ell, és molt útil parlar català per entendre-se entre la gent que viuen aquí, en Lloret. Parlant d'aquesta gent, com us tracta la gent? Us parla directament al català? No. Us dona facilitats? No. Home, sí. Que dolents que som. Jo crec que encara no ens parlen en català perquè nosaltres no parlem directament en català. Per més que ells saben que nosaltres entendem, però com no parlem, doncs ens parlen en castellà. La sorpresa és quan comencen a parlar-vos en castellà i vosaltres responeu en català. Sí, però ens costa molt, perquè ens falten moltes paraules. I a mi, per exemple, al principi jo intentava parlar català i me responen a través. Al principi parlaven castellà. I ara, quan intento parlar català, a vegades em passa que em contesta en castellà, perquè saben que em costa molt, que és més fàcil per nosaltres parlar castellà i per això... Sí, la intenció és bona, no? Sí, d'ajudar-nos a parlar, no? Bé, sí, i bueno, d'adaptar-se a nosaltres. Però, clar, així és més difícil per a nosaltres de parlar català i de practicar i, bueno... Sí. Us sorprèn el fet que estigueu parlant el castellà amb una persona i si vosaltres veu el canvi de xip, aquella persona la segueix? Segueix fent el canvi de xip i llavors sí que us parla també el català? Jo penso que no és difícil. Si alguna persona parla castellà, no és difícil parlar català també. No penso que és difícil. No representa un esforç? Un esforç? Sí. Depèn de la persona. A mi, a veure... el que passa també és que si, per exemple, quan vaig arribar aquí a Llorenç, jo parlava castellà, no? Clar. I amb tot el món parlava castellà, no? Ara que podria parlar català, amb la gent, no, d'aquí, que són el mateix, no? Els mateixos, clar, parlem castellà, perquè ja vam començar a parlar castellà fa 2 anys i és canviar el xip, no? Amb aquesta gent no és fàcil. Com sempre parlaven amb tu castellà. Clar. I ara amb català. Ells em parlen castellà a mi. Mm. I és normal, no? I no canvien el xip tampoc. No sé... I jo tampoc, claro. És molt més fàcil. Us atreviu molt sovint a parlar el català? Dieu que en el dia a dia, per exemple, l'utilitzeu molt? A vegades. Jo crec que el gent jove parla menys el català que el gent més gran. Els avis parlen més el català, senten... més, no sé, còmodos parlant en català i ells estem, no sé, agradecidos, no sé la palabra, que nosaltres podem entendre quan ells parlen. Doncs vosaltres sou els botons de mostra que si una persona vol, sigui d'on sigui, i ben bé parlem de l'Argentina, de Polònia, parlem de Croàcia, siguin d'on sigui, poden implicar-se en el teixit social d'un país qualsevol, com per exemple Catalunya, i parlar el seu llenguatge, no? Tot i que aquí, com podeu comprovar, fem allò, una mescla, no?, una barreja. Sí. Hi ha alguns llocs, i en segons quines persones es parla castellà, i en d'altres es parla el català. Però vosaltres, que veniu de fora, i ja ara per anar acabant, noteu que al llarg del dia es parla més el català o el castellà? En castellà. Sí, generalment, més castellà. És que aquí som també un lloc que és massa particular, no? Perquè és que es parlen moltes llengües aquí. Internacional. Clar. Si... Si estiguéssim, professora, a l'interior a Girona seria diferent, no? Però aquí a Lloret, que és molt turístic, doncs es parlen castellà, català i francès i anglès i alemany i però tot. També depèn. Per exemple, en l'hospital, en els sí. bancs, també parla català. En l'hospital només parlen català. Jo penso que bé, que millor per nosaltres, per reforçar-nos, perquè podem practicar català. És, sí. O sigui que en cercles tancats es parla el català en institucions sí, molt concretes. Exactament. I que més en el dia a dia, doncs, possiblement el castellà. Tot i que Lloret de Mar és també força especial, sí. té una característica força diferent clar, a qualsevol sí. altra població, i que per això mateix ens podem trobar en un dia de juliol, per exemple, que al matí comencis parlant català, segueixis parlant castellà a migdia, i a la tarda estàs pagant italià perquè acabaràs a la nit parlant anglès, si sortim de marxa, no? Vull dir que és una cosa molt estranya. Sí. Doncs moltes gràcies per estar aquí a la ràdio de Lloret de Mar i posar-vos com a exemple doncs, la integració, en aquest cas lingüística, que també ofereix el català. Gràcies per estar aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu.